ربي آيوانا جاي برجن يوار نينك وأقسام وثلاثة فسق دين في دين وبيخ دين بدين وكداء دين بدين وينا بلطالك نفوا فنوك كالي أغنك جاي برو ومسلين يش أو كمام بيت نجكنا تموت جدا آي موي فسق ما فلو لو خمني فسيم متنة كنتي بعد واجي في مؤخرين تلوني ياخي ولو مخيرين أدوان تدين مرانيو يتأخر لو دين ياخ قدره أنغبا فسخ الدين في الدين موي لم الأمل نصب كلين يدوك تغلولا تي تيوين في ساسي ساسا أعمل ومليم إلى أملون أبجمي نبقى صب أدرجو باب منتر تبتي دين كتو الله سواهي منتر بارج بنك صبي نكو لتيو في ساسي ساسا لولا فسخ الدين في الدين دون تلولا رانيو لنكو صح كبنون arono sangam ba montre sangam lañu soppi jëni bi mu amal ay taxam bu téw fañ koy joxlanté du ko taxa wax ñu misale ka fas xi dinarin fi darahima aw kharbin ñu amal la ab dinar nga bëgg mu fa mu ñu waye ko tu amal lay tër ba mu amal la marchandise niki ci ci bassé té taxul mu téw مسرى بسحنين وأما تأخير الدين الحال أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد وأخذ مساويه أو أقل منه من جنسه فليس فسق دين في دين بل مجرد ولا مجرد بل مجرد تسليف أو تسليف مع إسخاط البعض فهو من المعروف المراقب فيه برم الأمير war na ko fay fi sasa ñu top nga topal ko ba ci app ba tore ba war na amel ta app ba jégué won nga topal ko ko ba app ba sori waye du tey lool la amel ndong la lay amel ba tey dal nang koy far wañu sax ben ñu ko mo tokki ko ko mo neena ñek la defal nit lu bax la ba mu fekke ne lool la amel ba tey te topal nga deewa ko yokko ci dara ko ko dang ko level dong ndax wara fay te fay wona fekke rang ko bañ dang ko wañal bolé ci nak ak kon koku mu yar muy level nga ko wacc ko len la bolé ci o taraib nik aji fadu mo nga dugé wol duté barwé lenen la lo xamné xam nañ ko sax way téwul fofu wa mo xam suuf la mo xam lenen mo nga bëgg wol duté li nga amé lon way téwul fofu duko taxa bax wa muwadhahatin ak jeberu tartarlo jeberu tartarlo manam moy jeber buñu jaay bo xamne jaay mi dogut dañ koy tek ci loxol ku ñu wolu ba xam jeber bi amna wala amut nga xamne su amut la jaay mi dora dog ay su fekke ni amna kon jaay mi du dog xam nga jeber mel non nak kikoy waxale nonu diko jënd diko bëgg jënd kon xam nga ne jënd gi sotewut légg nak mom mom diko waxale jëbër bi bu féké da amé lon kenen bor ak mo amé kenn fukki jooni koku ne ko nak légui fukki jooni mo amé nañ ko soppi jëbër bobu nga xamni mom ngay jënd mi mu wada su ba lol dañ koy ayé da xam nga da nga ni won su féké da nga bëgg lam la amé lon ñu bayiko soppi ko lenen kon da wara nek lu téw jëbër bi mom xam nga ni sax ki da koy waxal rek waye njaay bi dogo gut waaw ndax xamuguñ ba xam dana gis dara tam bi gis dara ah wa tax sala bi nala fala ya josu liman lahu daynu ala mushtariha fasqahu fiha qabla haydha li annaha la tantaqilu li zamanihi hatta tahidha kun fa huwa fasqu daynin fi muakhirin ah neena kon kep ko xamne ki waxali ci bir bi amelo na la bor nga bëgg nak legi par bu la amé lol ñu far ko soppi jébér bo wulé tamu bop tortor lo kessé nga xamné xamuñu ba am dana gis dara tam du gis dara ko ko disu ko man ba kéro muy gis dara ci sé dara na nga xamné mom légui ñew na ci garanté am nak manam légui mom doon jënd jënd nga gi dara dog nak sa su ba légui mom la nexé né ko nañ bayyi fukki jooni mu amé lol dañ soppi ko jébér bo bu nga xamné légui ñew ci sax momel defena leralon nan tartarlonte moy jeber buñu jaay te xam ñu ëmb na wala ëmbut na xam nga ëmb mom ñam lañ ko jappé won sikku su reew reew ci ab jaam ko defé mom dess na ko def djibil bo xamni ki koy jaay neena man ka da nga joté ak mom ba bok muy bu rafet bo xamni ku ko ma saam da nga di joté ak mom bobu lañuy jaay njaayum ter terlo manam tek ko ci loxoy ku ñu wolu ba xam amna wala amut gis gi dara nak day woné ni amut ñaka gis dara nak moy woné ni amuna ndax dugguun sax ci ne kep ko bu do gis dara ndax jang sax ci bi ngay jang fekk ñu na la manam ci fekkub julli ñu na la jigen bu tolo ci ambu bu gisé dara nangam lay toll waye dal ci upp mom ko bu do gis lol ma tax ñu way def tektal ci nonu aw manafihi aw manafihi xeyni wala jariñu jëm jariñu jëm manam nit bu la amé lay bor nga bëgg ultu ci bor ba muy jariñ lim lay jox lo xamné du lay jot fi sa su dal di jeex nit nit amé la ñaar fi jinn nga bëgg légui mu jox la kër gum dal lu yaasé wër wëru jinn aw nga dëkk ci nag léegi mu melni war bu nekk rek fay nga junni kooku lu baax ndax léegi la war lu amaloon moom nga sotti leneen loo xam ne téewul fi saasa ak na sax léegi bu la nit amaloon juróomi téeméer nga fekk léegi muy bind ab téere ndax xam ne téere bi agagut nga ne ko léegi ni nga ko sotti boo bindee téere ba àggal nga jox ma ko nag léegi bu àggalee téere bi ngay bind waaw nga jox ma ko léegi mu sotti juróomi téeméer yi ma amaloon kooku lu baax ndax ni nga bind àggalagut la ron tax bu baax mooy téere bu bind koo ko sotti mu teg ok kooku mën a baax waaw waaye loo xam ne ni njariñ la loo xam ne du ñu sotti fi saasa rek waaw gannaaw dañu ci jugoo wëlbatiko muy bor bu la amee lit du muy jël fi saasa moom benn jël ga dana yeex mbaa da koy jël ndànk-ndànk ba taa baax xam nga foo misaale itam léegi mu amee loolu la boru ab dund rek nga jugoo ci war fasal bi wala oto bu dem ci Touba li fay fukki fan bisu ne boo ci demee Touba li fay fukki fan nekk mu daal doon bu sopp ko bor bi maanaam mu sopp ko nim la amel mel ne fay naal daal nim la amel duma du ko tax a baax ndax moom lépp dara tewu ci bisaasa moom ne salaa bi wax naa aw kaana almasuuxu fihi manaafiha xaynin soo jàngee aw manaafiha kon na nga koy taf ci walaw mu xay yenam ay manaafiha jaatin mu xay yenatin karu koo du daabatin mu xay yenatin wa xidmati raqiixin mu xay yenin wa sukna xaqaarin mu xay yenin wa zarxi ardin mu xay yenin wa xamali madinin mu xay yenin lépp ñooyam lu tax dara sotti ci li taaxuru istifaai tamaamiha an waqti fasxi waaw waxtu ñu ko wëlbatee fi saasa dara du sotte woon dañ cee tegaatu jur mu doon a sotti loolu moo tax lu baax benn dong la xamuñ cet yooyu muy fas ku dañ fi dañ nga boole ci wa bay xuwoo ak jaay bor ba du dee nañ ci bor jaay bor jënde bor moom yomb naa xam maanaam mooy jënd li ñuy jaay bor la moom mi koy jaay dañ ko ko amee rek waaye jotewu ci jëg li nga xam ne moom lañ koy fay itam bor la ki koy jënd du ko fay fi saasa nga xam loolu foo ko fekk moom lu néew ñetti nit dinañ ko jëfalante ndax moom mi jaay la muy jaay day bor buñ ko ameel kii jënd itam jëg gi mu bëgg a faye day rek bor buñ ko ameel bi ñu topp nag muy ubbi daawu dayin bu dee moo xaw a tane muy wata aqiru rasi maali salamin ak yeexe capitalu salam salam la ñoo waxoon ne mooy am loo koy dënduloo loo xam ne moom leeral na ne yëruma ko ko wóolu rek xam ne mën na ko wute nga di nga fay njëg gi moom itam mu seet yaa ngi moom waxtu wu la ko war a andil waaye amu ko loolu mooy salam xam ne njëg ji day jiitu te la ñuy jënd amut dañ ko wuti rek waaye sàkk nañ waxtu wu war a dikk wax nañ tam nu war a mel ñu moom dañoo waxoon lu yeex yeex njëg gi ñu koy fay bu wees ñetti fan na teew boob ba nga àbb ko ñaari fan ne ko naar ko jox balaa benn fan baa ñaar baa ñett waaye bu mu wees ñett léegi nag boo ko weesalee ñett nag kay noonu la ñu wooyee ibti daawu dañ bu day ne waxaaw ne du jugoo ci buutul ab rajo mbaab montar mbaa fa sumel nangam bu weer wi deexee moom la ko indi xam ne weer wi kenn lay dee waaye da nga ko wax ne ko bala maa la jox nag njëg ji moom ñu nekk juróomi fan baa juróom benn kon loolu yeexe nga njëg ji bu wees ñetti fan loolu su amee moom la ñuy wooyee ibti daawu dañ bu day ne wu mu ne xa tereef na bayxu day ni mayitin jaay borob ku faatu aw xaayibin wala aju fàddu wala xaribat ak doon te jege woon na xaribatu koo fàddoon ka manam sa ti tax nga sañu jaay bor bo bu lu amel rek nga man ñu tax nga man ko jaay te ko fay bu lu nga man ko jaay mu bor ba day aaje faaw wajateew waye bor bo xamni ku faatu mo la ko amel kala ko amel lu faatu na legi ay doon nga topp lool bo bor mo ni su ko jaay day aaje faaw ki la amel bor bi te ngay jaay bor bi wajateew wa kon mo tax mu tej am xaalib ki la amel bor bu fekke nek su doon defam dum sori wuti dal mu amel rek ko mu jaay kenn bu tey wona fi ñu boole ci mu nangu ne amel nanako waaye bu tey won ba agal te ngeen di ko xëccoo nga di ko wax amel nga ko mu ne amel nga ko doo ko mën a jaay moo tax mu teg ci wa xaadirin ak aji teew illa an yuqira dara bi dafa sax la kila amel bor bi sax bu rekkoon ne bor bi amoon nga ci seere sax lu noo sukkandi ko waaye waaje ngi wedd sax doo ko mën a jaay te aajo waaji nangu ne amel nga ko boole ci kon neen sart yi tax nga mën a jaay bor daal moo ki la ko amel teew na fa te nangu ne amel na la ko moom sart la ci ko bu sarte yu dajee moom faya jóor bay hu dayni alis alayhi in kaana ad daynu mimma yubaahu qabla qabdihi wa biha it bi xayri jinsihi wa laysa dhahaban bi fiddatin wala haksa wa laysa bayna mushtarihi wa bayna madinihi hadawatu bal lool sart yi maanaam bor wana bokk ci yi nga xam ne yoon nangu na ko jaay te jotagoo ci waaw mu ne jaay aw ñam boo xam ne mi ngi dikkee woon ci loo ci joxe woon waaye bu dikkee woon ci neen waaw ñoo ngi mel noonu dañuy aay ko jaay te nga bëggoo ko lu mel noonu kon bu war ba doon mi nag noonu waaw su war ba doonee taxaamu mu xaawado rek jeex na bor nangu mën a ko jaay ba nopp tam léegi ñëpp gën ko jaay dañu bokk xeetu bor bi ngay jaay bo bi xam xeyri ñu ci nga dolli ci itam léegi bu bor ba doon wurus nga bëgg ko jaay ci xaalis ba mu doon xaalis nga bëgg ko jaay ci wurus ndax ku day mel ne sarf lu axar maanaam wëcc lu ñu yaxe dañu ne wëcc ko wurus xaalis te du loxo loxo ñu ji bi nag mooy walay sa bay na mushtari yi bay na madina yi adawatu maanaam mooy ki ngay jaay bor wi mu war a topp ki la ko amel bu fekkoon ñu noonoo bu fekkee ñu noonoo rek nga bëgg a jaay kii borom la ki amel te xam nga ne ay noonu lañu kooku di nga koy añ koy aaye ndax loolu aw ay lay jure waka bàyyi xel xurbaani ak ni ki jaayog xurbaan jaayog xurbaan bokk na ci yi ñu aaye te ay wa otiyahoo moo di mu jox ko cheyan dara xala annahoo ci kaw ne naka noonu in kariha ndéem sib na almabiixa lañu jaay lam yaxut du dellu moom loolee mu avancoon ilahi jëm ci moom aju jënd ji bayul xurbaan mooy ngeen waxaale ba jubóo ci njëg goo xam ne gu leer la waaye dangaa sartal kii jënd ne ko faaw danga may avance loo xam ne moom noo ci jotaat gannaaw bi boo gisee ci njaay moom la naqari ba nga ñëw itam loo ma xasan jox moom duma la ko delloo bu fekkee wéel nga njaay mi itam moom loola du bokk ci njëg gi loolu xam nga ne di ko saraabu waxe li annahoo min akali awwaali naasi bil batili xool lekk alal jaamur ci caaxaan dong la fa in waqaha fa qiila yufsaxu fa in faata mada bil qiimati ne loolu ñu aaye duñ ko defee te dara wéegu ca kon nañ koy tebbi bu fekkee loola xas na raw nag ñu bàyyi njaay mu wéy ci kaw xayma ja mooy aji jënd ja day fay xaymay loolee ñu ko jaayoon tañ bàyyi jëm njëgga nga xam ne moom la waxante woon bañ ko faale waaye nag buñ dugoo woon ci nag ci su jëwéel jënd gi dañuy wàññiwaale lam njëkkan avance mu doole ca ba mat bu fekkee day bàyyi njënd mi itam ñu delloo ko loolee loolu kon moom dara du ci nekk moom ñu wax naa wa mafhumu lam yaxuddu muy annahoo in kaana yaxuddu ilayhi in kariha wa in radiya xaasaba bihi jaasa wa ka tafriqi ummin ak nekki tàqaleg ndey faqat dongu min waladiha ca doomam ja jamono yi mbirum njaam xewee dañuy bañ nga am jaam bu jigéen ak doomu ba noppi ne wëlpatiku teqle leen te bokkuñu ku leen moomati loolu nag wala saraa bay wax naa wal aslu fi hadal baabi maa xarajahu at tirmidiyu an abi ayyuba radiallahu taala anhu qaala samitu rasulallahi salallahu taala alayhi wa alihi wa sallam yaqulu man farraqa bayna waalidatin wa waladiha farraqa allahu baynahu wa bayna ahibatihi yowma alqiyamati kon di sañ a teqalandeeg doom bu bëkkatuñ genn moomeel lool nak lu tax mu ne faqa dong moy ñu bañ ko tekkale nit ak mam ju jigen ja wala nit manam jam dal ak mam ju jigen ja wala jam ak bayam ba jam ci yere kenn ku bokku to yaay ji rek ñom ñaar rek lañu bañ ku leen tagale waye la jaddatin wala abin wala khayrihima xol mu tam andi ci batu faqat ji wa indi qismatin ak donte ci seddo la manam lay tekkale sax day jaak doom ci donte ci seddo la lutax ñu nango ko melne yaari mbokk yo xamni dañu doone ci seen baye wala ci seen yaay jaam bu jigen ak doom ja ñu dok ko seddo ci kaw kefete wo yaay ja kefete wo doom ja lool du ko taxa bax aw bayhi ahadihima wala jaay kenn ci ñoom ñaar li habdi sayyidil akhari ñal jaamu sangu ko ca dess ñu bu fekkon ni sax mom mi nga xamni mom mom jaam bu jigen bekk doom ja da yon pati ko jaay ku ñu wax modou job ndey ja wala pati ku fekk jaamu modou job bu jaay ko doom ja bu mel ne kon day mel ni modou job yaar yep moko mom ndax legi mom mom ndey ji ci deug deug te mom ji tam ab jaamu moko mom te lu ab jaamu mom day mel ni moko mom do day mel ni jégué na ba dara sik ci waye du tax yoon nanguko malam yattaqir li fek fuqut muqtadan fuq buñu baxo malam yattaqir manayit malam yasqir malam yasqir bay ko ci afkhara fokuna manam bañu bañu tekkale ndey ci ak doom ji moy doom ji agul ci bañu saxoon dañ bañu saxaat yenen waaw bañu jëk sax bu dañe bu saxaat yenen ci wax do nga xamni ci la ko wara defé lolu bu ko ci amu kenn bu ayeti ku len tekkaleti waye jëk lolu amu kenn du ko nango niki sax bu fekke dafa téla sax ay bañ yoy rat mu gaaw saxaat yenen waye agul ci waxtu bañ ko baxo su boba du bax ana kenn du ko saña tekkale ndey ci gay waye na bu ko ci ag ci waxtu mu wara ami bañ yoy mom moy bañ yoyé rat bu saxaat yenen ba do ci waxtu donte amu bañ yoy itam donte bañ yoy saxuti waye ag na ci waxtu nga xamni moy waxtu ñu ko baxo rek mu mes na leena tekkale wa suddiqat dagana mes na al masbiyatu jigen jañu japp jam ana bu fekke ne jigen jojo da bokkon ci yefere ñu japp ko rek jam mu and ak ken ñu ko ki lu doon ci yow mu ne sama dooma dañu japp ne kon wax na deug ne doomum la nga xamni yow bi len mom dool mëna tekkale ci jaay manam dool mëna tekkale ci momel waye nak wala tawarufa de tuk donante manam jigen jojo ñu japp ci xare ba mu wax ne ki sama doom ba yoon ne kon baax des lu tagale mom du tax ñu nangu ñoom ñaar ñu donante tax donante mom ci ñoor lañ koy tek te man na ñu wax ni sama doomu man na du doomu ay mo tax des ku faalé malam tarda li fe gëremut malam tarda day delu ci la nga waxoon ne jaabu ji yeena doom ja kenn du leen saña tekkale ba bokku tuñ ku leen mom mu ne loolu may na nga xamni yaay ja ci bopum xolam sedd na ja manam yaay ja bañu ko yaay ja rek lañ ci sedd yaay ja bu ko sé nangu rek yaal nangu ko tekkale doom ja wa fi khafiruf nako nak lam yajmaha huma dem na ngum leena bolé ñoom ñaar fi milkin ci genn momel ni liñ ay won legi boy de ak doom di ay jam nga tagal leen ne ki jaay ke modu job jaay ke modu jaay doon bu ko ci am neena faaw won day forcer ci liñ leen bolé ñu bokk genn momel bolé ga nak man na am ci ñoom ñaar ñi nga xam nañu jënd kenn ko yëfati ko jaay borom ma wala ñoom ñaar ñepp ñu ngol yëfati ko jaay benen jaabur lool lepp mëna ci am lu ci am rek baxna waye nak buñu leena nangu wuté bolé ci genn momel nak niki nonu ñu ko waxé su boba dañ koy tébbi lu moy batu mu fusi xaji buñ ko nangu bolé dal ci momelu kenn ñu bayyi nonu bayyi jaay mu muy waye bu fekké nangu ko rek faaw ñu tébbi jaay ma batay sarabi da ci doli ne wa mahallul fasqi aidan haythu lam yafutil mabiyahu wa illa lam yufsakh wa jabira ala jabhihima fi hawzin ana bu fekkene rawat lañ koy meuna tebbi way bu fekke xass na raw mom des ko tebbi dañ leen di forcer rek ci ñu fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu dajé ci yoru kenn manam kenn yoré leen donte sax momelé mom tagaliko na ba nopi ndax raw ga mu raw dana wax nak anam raw yi nga xamni moy rawale xéti ñaar yoyu wu ndax ay duñu ay taqale bobu bi xeyri fi wa djumul awote wate do dalika na kanone la aw ñu tafawala def na doolo rek bi xawsin ci laq ta wina ni ñaari degge manam bu fekke ne tekkal gën ñen tekkal ci momel du ci awot manam mom joxu ñuko ci dara nek dawal jote gu maye kenn ka rek tey kenn ka wala dafa may kenn ko modu jot may kenn ko modu jaay nga xamne kon lal mom dal amul ko ci jox mom ak maye dong la bal saraxe dong ndax su boba dañ ko yemalé bam jaayé jox ko ci ak jëk nga xamne koko mom awot ci nako tek ti won tekale dañ leen yemalé am det wala bok nga xamne bu fekké ni la dañ nga xamne da may rek ba bu saraxe rek ñoom ñaar yépp dañ tekale ko ca maye la saraxe ka su boba mom bu ci xé bu nekk ci kenn ku la ñoro rek bu baax niki bu fekke dafa mayke modu jop mayke modu jaay bu ci xé bu nekk ci waxo modu jop ñom ñaar ñep ba waxe modu jaay kenn ka rek du té kenn ku ne mom nga mom ñu may la may la dara ci yaqku aw fofu mom tawi la ni tawi la ni ji tawi bu jekk bi day wax ne manam mom da nga wéstu ñoyamo faaw ñu forcer leen ci ñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu nekk ci modu lu kenn ak ñu ko mën di défé diké bi nga misalé mu may modu ñaay may modu jot té yaay ja ké doom ja bo topé ñu dañu wax né légui faaw ñu fexé ba yaay momé lu dëj mu nekk ci momé lu kenn ak ñu ko défé waye fofu nak mom nénañ dis ko tébb ben yoon ana fofu mom kenn duko dindi ndax buñ ko dindé kon koko day ñak ak mayam té bu doon ak yaay mom bu yaay ko déñé itam té kenn ku né garon jaay mom lam doon jaay kërëm jënd mom jëg way fi dé ko may la ba saraxé bayu dama nonu mom kenn duko tébb ben yoon way dañ leen di forcer rek ci ñu fexé bam nekk ci momé lu kenn lu moy ben tawel bi ben tawel bi mom dañé ñu leen forcer ci ñu fexé bam nekk ci manam ñoom ñaar ñu nekk ci momé lu kenn kenn ku né mën na téy sax momel waye ñoom ñaar ñepp nekk ci loxoy kenn rek ñu nekk ci loxoy kenn rek té kenn ku né fété sax momel itam ana fete yo sak mo ngi tam bu ci wañi dara lolu moy ñaari tawel yi waye nak tawel bu jëk bi mom lañ dëgeural manam mo dañ leen di forcer ci ñu fexé ba balé leen ñoom ñaar ñepp ci momelu kenn té duñ ko sañ bañ bobu luñ ci ko diko kal hit ki niki gorel ga gorel gi nak mom ma sa nañ ci manam bu fekké ne ndey jé doom jé ya nek ay jaam ñu leen takalé moy wa la tay ñu bokk genn momel moy kenn ka da ko gorel ka fa def ci ci ay jamono bu leen boole ci ñu nekk ci loxoy kenn rek mu dal di bax tax ñu kal hitqi li ahadihi ma fayakutu fa fihi bi jamhihi ma fi hawsin ittifaqan koku mu am nak ak jigo manam amuñ ci genn wote ni mom bu xese gorel kenn ka bu ñu xese nekk ñoo ñaar ci yenn loxo rek mu dal di bax wa jaasa dagam na bay xon nisfihi ma jaay seen genn walla manam du ay jambu jigen beek dom ja kenn ko ne nga jaay genn walam wala kenn ko ne nga jaay ab cieram ba jaay cieruf ke jaay karuf kele lol lepp mom du ay wa bayhu ahadihima jaay wa bayhu ahadihima ak jaay kenn ci ñoom ñaar mu firqi ngir ak gorel manam dal nangu nga jaay kenn ka benen way wala benen jëm dal niko dama koy jaay ci sartu nak moko jaay dang koy gorel xamni koko bok ko jaay rek mu gorel ko suru wa batay dess nako nangu waye nak fi nga mujj wax ne daga nga jaay kenn ka da kam koy jaay nga jubok mo ci bok ko jaay da koy gorel dañuy sartu mu gorel ko xamne tew fa sase sasa waye ngeen jubo ci rek bok ko jaay dana gorel waye gorel bu ci appelé don mom du bax batay nga sel lu ne yaar yi nga mujj wax ci wa jaasa tay ko nisfihima awa bayhu ahadi malil hitqi anam fekke da nga jaay genn walu kenn ku ne ci ñoom ñaar su baba day ayo ba tay ñu fexé bañ bok nek ci loxoy kenn waaw su baba jaay nga jaay genn walu kenn ku ne ci ñoom ñaar lutax ñu sañ leen tekkale moy ne leen boole ci benn nek way kenn yore leen ba tay bo jaayé kenn ka ngir dogo ci nek ngi koy jaay mo faaw da koy gorel woni non la dañuy sart gëna bokk jaayé bu mu sart mu gorel ko itam té wax né jaayé mu dara neeku ci dañuy sart ñoom ñaar ñu dool leen ci yenn xol wara leen waye batay kenn leen takalé wal waladu dagan na it jaay dom ja ma kitabati ummihi andak jaay alal jotoy yaay ja ana bu fekke da nga jibo yaay ja ci joto mom ne ko jox ma nangam te gore lu nexe nga wal batiko nak jaay alal joto goge nga joto yaay ja bole ko dom ja jaay ko kenn waye mom dañu sart ne ko kon to len tagale mom momet jënd yoy yar mom alal joto yaay ji ak dom ji yar yep la bokku jënd batay sax bu fekkone dom ja nga jibo joto momit man nga jaay alal joto dom ga alal joto dom ja jaay ni tam yaay ja way nak yar yep tam kenn rek lañ koy jaay do su tekkale jaay ga motax mu doli ci nak mustaratu khalehi an la yufarriqa baynahuma isa utiqa almukatabu minhuma qabla al-itqari manam bu fekke ne jaay nañ Alla joto kenn ci ñoom ñaar ñoo mu ndey jël dom ji kañ koy jaay dañ koy sarfante ak mom ne ko kat bu fekke ne ki joto mom warna gore te fekk dom ci ci bopam fokkul ci war ko tekkale amul ci fokk dañ war ko tekkale yaayam su boba do leen saña tekkale wala ñuy sartante ak mom nga xamne mo leen di ci ñoom ñaar wala mu ha hadin dagan na ñal ku ñoonu no ak taxrikatu tekkale ndal dom ñi man ñu yefer bo xamne xarbu ñu la dañ ko may rek mu dugg ak jamm te des ko laal koku bu wéré ndey ak dom itam da ko dëgg jaay kenn du ci wax dara ñu ci doon sart l'islam motax da bu doon simmi ko fassante la leer mom bu dugg ye taxal ndey ak dom ci jaay rek dañ ko nangu ndax mom ñu la ci at at l'islam motax atax mu haa da ci jëm bu am man ko jëm ñu jaasa li kafirin harbiyin mu ha hadu way mu ha hadu ay mu am man bo ma ho amatu no wala duha astakhiru dagal la at tafriqatu lan umu wala duha du bay hi ba wa khayri wa kulli hatta sidif da wax ci bay way aramal la wa kulli hatta sidif al islam jandu ngi ko ci bo a manam mu yoro go mom do tekkale ndel dom ci jaay ba mu ko nexe du ko ne do ko def waye nak mo jul mo dana aram nga jandu ko aya ko dimbali ci lolu ko jëm na ni dal lay forcé ci nga fexé ba do len ci momo julit bo ñu jigaru al mushtari wal ba'ihu ala jamhihi ma fi mulki muslimin mushtari aw ghayrihi wala yusakhu al bay'u li alla yahuda ila mulki muhahadi wa mafhumu muhahadin nak man hu dhanni min at tafriqati min tisabihi ahkam al islam nga jall ci wa ka bayhi ak nak jaay wa shartin akum shart bu ko ci jaay yi nga xam dañ koy ayete yépp ñu ci hadith ba mu koy top rek ben walu jaay do nopi shart ci satan bu ci mënta and ñu wax na fa khadru ya an rasulullahi sallallahu alayhi wasallam naha han bayhi wa shartin wa hamalahu ahlul madhhabi ala wajhayn ahaduhuma ash-shart alladhi yunaqid مقتضى الفقد والثاني الشرط الذي يعود لخلل في الثمن فأما الشرط الذي يناقض مقتضى الفقد فهو الذي لا يتم نهاه المقصود من البيع يعني جايبنا في سالت على تسالت بوخمني بنت أنك نتخل وكيجن دي جندو نعم عينا بلكو مثالي كأن لا يبي حملنا بكو جايا نكو ka am na bi xamna ni bidayat dañ ko jaay ni ko wala jaay way yag yag do ko jaayat ah lu sarf la bo xamni bokku tok wa jëndu ji wacc bu firi paré nga né wa ka tay hin ni am ni ki jaay wa shartin akum shart yu naqid dok tan safa non tek manam dal du mëna dégonté al maqsuda yu ñu jëglu ci jëndu dama wotante ak nga xamne mom la koy jënd bëgg yi ba tax ko muy jënd bu mu ne yarante bi ay won na ci hadith ba jaay ci doole ci sart da wax ne ci mbiru bali mom dañ ko tek ci ñaari deg yi benn ba moy jaay mu ñu doole ci sart bo xamne li safa non tek deug deugut ka nga xamne moy jënd bobu nak mom la misale ka an la yabiha melni duko sañ jaayat bo mi jënd dang koy sartal ne ko dama la koy jaay waye do ko jaayat lolu moy benn bi bobu nak da ci sété ndax bo ne ko rek nangam dama la koy jaay waye nangam do ko ci sañ dole ko massa jënd bëgg ko ci dang koy bañ lumay nak limu ne inna batan jinsil hitqi dara ci sartu tewal bare ga wala gore.